کہ جس رب نے اسے محترم شہر قرار دیا, معلوم ہوا اس سے کہ مکہ یہ شہر محرم ہے, محترم شہر ہے. اور اس کے بعد آگے ذکر کیا گیا ہے, اولم نمکن لہم حرمن آمنن, ہم نے ایسا حرم ان کے لیے بنا دیا ہے جو امن و امان والا ہے, جہاں امن و امان کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں. چلیں, يوم فتح مكة يا يوم فتح مكة يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعرض شوكه ولا ينصر صيده ولا يلتف يقتله إلا من عرف. چلیں حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں. دون مكة وبينها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرم سواء خاصة لقوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد المسلمين يذوق من عذاب أليم. قال أبو عبد الله الباب إلى الطاري معتوقا محبوسا. باب ہے توریث دور مكة وبيعها وشرائها. قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے کہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس, مسجد حرام جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے. اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ مکے کے اندر جو مکانات ہوتے ہیں ان کو بیچنا, انہیں کرائے پر دینا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ یہ مکہ شہر یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہے, لہذا کوئی بیچنا چاہے تو بیچ نہیں سکتا ہے, کوئی چاہے کرائے پر ٹھہرانا کسی کو اپنے گھر میں کرائے پر نہیں, یہ سبھی لوگوں کا ہے, مشترکہ ملکیت ہے, لہذا کسی کی وہ ملکیت نہیں, کوئی بیچنا چاہے بیچ نہیں سکتا ہے. کرائے پر آپ حج کے موقع ہے آپ چاہیں اپنا یہ یہاں پر ایک بنوا کر کے ہوٹل کس پر دے دیں, آپ کرائے پر دے دیں لوگ رکھیں, تو کچھ لوگوں کہنا ہے کہ نہیں دے سکتے کہ وہ قرآن میں کہا گیا ہے والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس, کس کا ہے یہ سب, یہ تمام انسانوں کا مشترکہ ملکیت سب کی ہے. تمام مخائر رحمہ اللہ نے اسی فکرے کی تردید کرنا چاہیے جواب کے اندر, کہا توریث و دور مکہ تھا, جو مکہ کے مکانات ہیں ان کی وراثت بھی چلے گی, وہ بعیہ اس کو کوئی بیچنا چاہے جس کی ملکیت تو بیچ بھی سکتا ہے, وہ شرائیہ کوئی اس کی تملیک منتقل کرنا چاہے خریدنا چاہے خرید بھی سکتا ہے. ہاں صرف مسجد حرام کا جہاں تک مسئلہ ہے, مسجد حرام سب کی مشترکہ ملکیت, سب لوگوں کا اس کے اندر حق ہے, کوئی منع کرنا چاہے کہ آپ نہیں آ سکتے آپ داخل نہیں ہو سکتے یا ایسا نہیں ہو سکتا, جس کو بھی شریعت نے اجازت دی آنے کی وہ سب لوگ آ سکتے ہیں, جو بھی کلمہ گو ہوں مسلمان ہوں یہ سب کے لیے ہے. تو خاص طور سے مسجد حرام یہ سب کے لیے ہے, البتہ وہاں کے مکانات یہ سب کی مشترکہ ملکیت ہوں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس, اسے اللہ تعالیٰ بنائے پورے مکہ کو کہیں آپ ایسا نہیں ہے. آگے اس کے بعد وضاحت کی ہے کہ سواء العاکف فیہ والباد, ان دو کلمات کی وضاحت کی ہے, چاہے عاکف ہو چاہے بادی, تو عاکف سے مراد کیا ہے اور بادی سے کیا مراد ہے, امام بخاری نے فرمایا کہ البادی سے مراد الطارئ جو باہر سے آنے والا ہو, البادی سے مراد الطارئ جو باہر سے آ کر کے مسافر کوئی ہے وہ اس کا بھی حق ہے مسجد حرام میں, اور کہا العاکف عقفہ معنی ہوتا ٹھہرنا, اسی قرآن میں مقام پر آیا ہوا ہے والہدیہ معقوفاً, معقوفاً کے معنی محبوساً, تو گیا کہ چاہے وہ مسافر ہوں اور چاہے مکہ کے مقیم حضرات ہوں سب کا حق برابر اس کے اندر ہے, سب کا حق ہے مسجد حرام کے اندر. لہذا حدیث میں پڑھا آپ نے لا تمنوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي وقت لکھے لفظ نہیں یاد آ رہا, لا تمنوا احدا طاف بهذا البيت او صلى آگے لفظ نہیں یاد آ رہا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی مکہ کے اندر کسی وقت بھی آگر خانے کعبہ کا طواف کرنا چاہے سرا ادا کرنا چاہے تو کسی کو منع کرنے کا نہیں, چلو ہٹو اس وقت بند ہونے جا رہا خانے کعبہ کچھ نہیں ہے, ہمیشہ یہ سبھی لوگوں کا کہ جب چک کوئی آگے چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہاں پر عبادت کرے طواف کرے, ہمیشہ کھلا ہوا سب کے لیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے جا رہے تھے تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مکے جا رہے ہیں, کل آپ مکے میں اپنے محلے میں اپنے خاندان میں جہاں رہتے تھے کہاں پر اتریں گے, آپ قیام کہاں ہوگا آپ کا؟ تو فرمایا آپ نے وحل ترکا عقیل من ربا ان ادور, کیا عقیل نے کوئی مقام اور کوئی گھر چھوڑا بھی ہے؟ عقیل جو تھے انہوں نے کوئی منزل, ربا ربا ان کی جمع ہے منزل کے معنی میں, کوئی جائے اقامت اسی طرح سے کوئی گھر چھوڑا بھی انہوں نے؟ کچھ نہیں چھوڑا, سب بیچ بازی ختم کر دیا عقیل نے, عقیل نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. آگے دیکھیے وضاحت کر رہے ہیں جملے کی, تو کہہ رہے ہیں کہ عقیل یہ ابو طالب کے وارث ہوئے تھے, عقیل اور طالب. ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو ان کے پاس جو ان کے وارث ہوئے ان کے دو بیٹے, ایک بیٹے کون؟ عقیل ابن ابی طالب, اور دوسرے بیٹے کون؟ طالب ابن ابی, ان کے نام پر کنیت تھی ابو طالب ان کی, یہ دونوں وارث ہوئے تھے. باقی ان کے دو بیٹے اور جعفر ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب, یہ دونوں ان کے وارث نہیں ہوئے تھے, کیونکہ ابو طالب کا انتقال کس پر ہوا تھا؟ کفر پر. لہذا لا یرث المسلم کافر, کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث ہو ایسا نہیں ہوتا ہے, لہٰذا یہ دونوں حضرات وارث نہیں ہوئے تھے. تو فرمایا آپ نے کہ عقیل نے کچھ چھوڑا بھی ہے, سارا بیچ باقی ختم کر دیا, کہاں جا کر اترے, کوئی گھر تو بچا ہی نہیں مکے کے اندر, کہیں جا کر کے ہم وہاں پر اترے. پکانا اسی لیے عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مومن کسی کافر کا وارث قطعی طور پر نہیں ہو سکتا ہے, اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے. ابن شہاب زہری کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کا مفہوم بھی لوگ یہی نکالتے تھے, یتولون معنی اس قول کا مفہوم مطلب بھی لوگ یہی نکالتے تھے جو قرآن کی آئے تھے. اولئک بعضهم اولیاء, ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, جو اسلام نہ لائیں وہ اولیاء نہیں, لہذا وہ ایک دوسرے کی وراثت ان کی چلے نہیں ہوگا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فليتنصروكم في الدين قادكم نصر الله على قوم بينكم وبين الميثاق والله بما تعملون بصير. اب مکے میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر قیام کہاں کیا تھا, وہ تو پیچھے حدیث میں نہیں آیا, لیکن قیام کہاں ہوا تھا آپ کا اس کا تذکرہ اس باب میں مستقل ہے. تو حدیث کے اندر گھروں کی نسبت عقیل کی طرف کی گئی ہے, اور جب کسی انسان کی طرف نسبت کی جائے تو اس کی گویا کی ملکیت ہے, گھر بیچے بھی جاتے ہیں, وراثت بھی ان کی چلتی ہے, خریدے بھی جاتے ہیں, لہذا ان کی نسبت کر کے کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ملکیت ہے, خرید سکتا ہے آدمی, بیچ سکتا ہے. یہ جو ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سابقہ حدیث پر نوٹ معلوم ہوتا ہے, جو اس سے پہلے والی حدیث ہے یہ اس حدیث پر نوٹ معلوم ہوتا ہے. پڑھیں آگے والی روایت. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد خروج قدوم مكة منزلنا غدا ان شاء الله مزيد بني كنانة. منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة. فرمایا تھا ہم نے کل انشاءاللہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا. خیف کہتے ہیں دامنے کو, نہ بالکل پہاڑ کے اوپر اور نہ بالکل پہاڑ کے نیچے نشیب زمین پر, دامنے کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا تھا آپ نے کہ ہمارا کل جو قیام ہوگا انشاءاللہ مکے میں وہ خیف بنی کنانہ میں ہوگا, جب انہوں کنانہ کا خیف ہے دامنے کو ہے وہاں انشاءاللہ ہوگا. حیث تقاسم الکفر, جہاں کفر پر لوگوں نے باہم قسمیں کھائی تھیں. باہم کفر پر قسمیں کیسے کھائی تھیں اس کا بیان بھی آگے والی حدیث میں. قال ابو عبد الله بن المطلب اشرف. تو اس کے اندر کہا کہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قریش اور قبیلہ کنانہ ان لوگوں نے باہم معاہدہ کیا تھا, بنی ہاشم بنی عبد المطلب یا بنی المطلب, شک ہے راوی کو بنو عبد المطلب ہے یا بنو المطلب, ان کے خلاف معاہدہ کیا تھا کہ نہ تو ان لوگوں سے نکاح کے تعلقات قائم کرنے ہیں نہ ہی ان لوگوں سے کوئی بیع شرا کرنی ہے جب تک کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں. تو اس کی طرف اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حیث و تقاسم علی الکفر, جہاں لوگوں نے کفر پر باہم قسمیں کھائی تھیں. آگے امام بخاری نے ذکر کیے ہیں اور کہا فلاں کی روایت میں بنو ہاشم اور بنو المطلب آیا ہوا ہے, پچھلی روایت میں تو شک کے ساتھ تھا, اس روایت میں بنو ہاشم و بن المطلب تھا. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وہ بن المطلب اشبہ, بنو المطلب یہاں پر اشبہ بھی ثواب معلوم ہوتا ہے. دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب, آپ اس سیدھے کیا کہہ دیں گے, یہ بنو عبد المطلب بالکل غلط ہے. جب بنو ہاشم آ گیا اور بنو ہاشم کی شاخ کون سی ہے, عبد المطلب, تو اس میں کیا صریح ہے کہ یہ غلط ہے, ایک راوی سے کیا ہو گیا ہے شک ہو گیا بیان کر دیا اور دوسرے صاحب کہا بھی ہے بنو المطلب, لہٰذا صریح طور پر کہی ہے غلط. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ دیکھیں کیا کہا انہوں نے, وہ بنو المطلب اشبہ, زیادہ اشبہ کے ثواب یہی معلوم ہوتا ہے. تو جن کے پاس مولانا صاحب علم زیادہ ہوتا ہے وہ بات کرنے بھی محتاط ہوتا ہے, ایسے ہی جو کم ایک لوگوں کی طرح سے ڈائریکٹ نہیں, بالکل غلط ہے یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے, اور ایسے نہیں کہا جاتا کوئی بات ہو تو فوق کل ذی علم علیم, جو آپ کو اپنے علم کے حساب سے آپ بات کریں. تو نے کہا بنو المطلب ہی یہاں پر اشبہ معلوم ہوتا ہے, جبکہ واضح ہے آپ کہیں گے کہ بنو ہاشم آ گیا بنو عبد المطلب کا کوئی یہاں پر محل نہیں بنتا ہے یہاں پر, کیونکہ یہ بنو عبد المطلب بھی بنو ہاشم ہی کی نہیں صاحب, عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف, تو آپ کہیں گے صحیح بالکل ہے. اس کے باوجود مخالف فرماتے ہیں وہ بنو المطلب اشبہ, اس سے پہلے بھی اس طرح کے مقامات کچھ آئے ہیں جہاں انہوں نے اس طرح کی بات کہی امام بخاری رحمہ اللہ نے, نہ کہ بالکل صریح طور پر کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط تھی. باب قول اللہ تعالی وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تو یہ مکے کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی, اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر دیا, کوئی حدیث یہاں پر ذکر نہیں کی ہے, کافی ہے قرآن آیات کہ مکے کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے اور کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے. قرآن کی آیت کو باب بنائے امام بخاری رحمہ اللہ نے, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, کعبہ جو بیت حرام ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے جس پر انسانیت کی بقا ہے. انسانیت کی بقا کس کے ساتھ مربوط ہے, خانہ کعبہ کے ساتھ انسانیت کی بقا یہ مربوط ہے. تو بیت حرام کو خانہ کعبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیام للناس قرار دیا ہے, ما قیام قیام کے معنی ما یقوم بھی شے کی انسانیت کی بقا کا مدار اسی خانہ کعبہ پر ہے. جب خانہ کعبہ ہی نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد انسانیت بھی نہیں رہے گی اس کے بعد, تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیام للناس کہا ہے. تو اسی سلسلے میں آگے حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ کس طرح سے یہ خانہ کعبہ قیام للناس ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو جو منہدم کرے گا, اس کو تباہ و برباد کرے گا, وہ حبشہ کا ایک دو چھوٹی پٹلیوں والا انسان ہوگا, ایک حبشی ہوگا اور دو چھوٹی پٹلیوں والا ہوگا, وہ آ کر کے خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرے گا. قال حدثنا يحيى بن زيد قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثني أحمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصوم عاشوراء قبل أن يشهد رمضان وكان يوم الفطر في الكعبة صلى الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصوم فليصوم ومن شاء أن يدركه فليدرك. خانة كعبة کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہوتا تھا دس محرم کو, یہی وہ دن تھا جس میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، دس محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، اور باقی اس کی صوم کے بارے میں مسئلہ وہ الگ ہے۔ تو خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا سب سے طریقہ رواج ہے یہ، پہلے سے زمانے جاہلیت سے ہے، اور یہ عاشورہ کے دن لوگ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو یاجوج ماجوج کے دنیا میں آنے کے بعد بھی خانہ کعبہ باقی رہے گا، اور لوگ اس کا حج اور عمرہ کرتے رہیں گے، تو خانہ کعبہ ابھی برقرار ہے اور انشاءاللہ برقرار یہ رہے گا، لوگوں کے لیے قیام ہے، اور یاجوج ماجوج کے دنیا میں آنے کے بعد ہی برقرار رہے گا، ابھی یاجوج ماجوج کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا۔ غلط آ رہا اس طرح کی کچھ لوگوں کی، جن کا کہنا ہے کہ یہ تاتاری اور فلاں اور فلاں، جب کوئی اس طرح چیز ہوتی ہے تو لوگ فوراً پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے جو قرآن میں جو آیا ہوا اس سے فلاں ہی مراد، دعوت الارض سے کون مراد ہے؟ موبائل مراد ہے۔ واخر جنا لو سمراٹ کون ہے؟ یہ دابا جو سب کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، یہ جو ہے یہی مراد ہے کچھ لوگوں کا دابت۔ اب جب کوئی چیز اس طرح آتی ہے تو لوگ فوراً اس کو فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس پر؟ جو ان کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جو احادیث کے اندر ان کی صفات بیان کی کس کس طرح سے ہوگا، وہ ساری چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے۔ کیا جی؟ کون دوسرے قدم جو ہوگا؟ جی ہاں، بات کیا ہے، حبشہ کا کوئی ہوگا جو حملہ کر کے خانہ کعبہ کو منظم کرے گا۔ حدیث کے اندر ہے یقلعھا حجرم حجرم، آگے آیا ہے کہ ایک ایک پتھر اس کا نکال نکال کے سر گرائے گا خانہ کعبہ کے، نہیں رہ جائیں گے دنیا کے اندر نہ مسلمان نہ اسلام، اور نہ کوئی اسلام کا نام لیوا رہ جائے گا۔ جی ہاں، تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ حالات نہ جائیں کہ خانہ کعبہ کا کوئی حج کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک وقت آئے گا جو خانہ کعبہ کو کوئی حج کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد ہی سمجھے قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے، لوگ اس کا حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انسانیت کی بقا ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد سمجھے قیامت بالکل قریب ہو اس کے بعد۔ لیکن امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں نے حدیث جو سابقہ حدیث تھی لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ مَعَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، انہی الفاظ کے ساتھ زیادہ تر لوگوں نے حدیث بیان کی ہے، نہ کہ اس لفظ کے ساتھ کہ جو آگے لفظ آپ نے ابھی پڑھا۔ کعبہ کے جو کسوا ہوتا ہے، کعبہ کو جو کپڑا غلاف پہنایا جاتا ہے، اس کا بیان ہے۔ ابو وائل شقیق ابن سلمہ الاسدی کہتے ہیں کہ میں ایک بار شیبہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر جو وہاں پر کرسی بنی ہوئی ہے وہاں جا کے بیٹھا میں، تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بار بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تھا لقد ہممت اللہ ادا فیہا صفراء ولا بیضاء، اس گھر کے اندر جو کچھ مدفون ہے، چاہے وہ صفراء ہو چاہے بیضاء، چاہے وہ سونا ہو چاہے چاندی، جو کچھ مدفون اس کے اندر ہے، بس میرا ارادہ تو یہ دل چاہتا ہے کہ اس کو نکال کر کے سارا لوگوں میں تقسیم کر دوں میں۔ تو خانہ کعبہ کے اندر وہاں پر بہت کچھ مدفون ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بہت سارا مدفون اس کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا ان سے، شیبہ کہہ رہے ہیں کہ ان صاحب قلم نہ فلا، نہ تو اللہ کے رسول نے کیا، نہ ابو بکر نے کیا، ان کے زمانے بھی موجود تھا سارا سب سونا چاندی، تو آپ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمل مرآنے افتدی بھی، میں انہیں کی اقتدا کرتا ہوں، اس سے تو کر نہیں رہا ہوں، نہیں تو سارا صاف ہو گیا ہوتا میں نکال کر کے، اور سارا وہاں مصرف کیا اس کا پڑا ہوا ہے۔ جو خانہ کعبہ کے اندر مدفون ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے نہیں کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کیا، لہٰذا پڑا ہوا تو یہ مدفون ہے، اور جو حبشی ہوگا کیسے لحاظ خانہ کعبہ منتقل کرے گا؟ یہی سیکھو خانہ کعبہ کے اندر جو کچھ موجود ہے دولت اس کو نکالنے کے لیے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا رب جو سابقہ باب اس سے زیادہ معلوم ہوتا ہے، اور جس سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی وکان یومن تستر فی الکعبہ، اس والی حدیث کا تعلق اس باب سے معلوم ہوتا ہے، باب قصبت الکعبہ، سابقہ حدیث کا رب اس سے ہے، اور اس حدیث کا رب جو ہے سابقہ باب سے باقی واللہ عالم دونوں حدیثیں دوسرے باب سے زیادہ اقرب زیادہ واضح معلوم ہوتے ہیں۔ باقی آپ تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر دیں کسی طرح سے آپ، لیکن قصبہ کعبہ کے بارے میں وہ حدیث بالکل صریح ہے، وکان یومن تستر فی ہے الکعبہ، اس دن خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا، اور باقی خانہ کعبہ کے برقرار رہنے اور پھر اس کے منادم کرنے، اس کے اندر جو کچھ مدفون ہے اس کو نکالنے، اس سب کا تعلق جو ہے جس سب کعبہ ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس، اس سے زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ باب حدم الکعبہ، ایک وقت آئے گا کہ ایک جیش لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جو ہے تباہ برباد کر دے گا۔ افحج گویا کہ اس وقت بھی وہ میرے سامنے، وہ ذوالثقلین اس وقت بھی گویا کہ وہ میرے سامنے ہے، کان نبی اسود کالے رنگ کا، افحج دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کافی، افحج کے معنی دونوں پاؤں کے بیچ میں فاصلہ زیادہ جس کے ہو اسے افحج کہا جاتا ہے، تو اب بھی گویا کہ وہ میرے سامنے ہے اور کالے رنگ کا ہے، افحج ہے، دونوں پاؤں میں فاصلہ زیادہ اس کے ہے، یا کلاؤ حجر حجرن ایک ایک پتھر نکال کے خانہ کعبہ کا گرا رہا ہے، تو بعد میں جو ہونے والا ہے اس کا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پہلے ہی دکھایا گیا۔ ایک ہوتا ہے جو پرانا سین ہے وہ دکھا دیا جائے آپ کو، ایک جو آئندہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ معلوم ہے، وما لم یکن لو کان کیف کان، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وما سیکون کیف یکون، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ معلوم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا اور آپ نے بتایا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کہاں ہے اسود ہے اور ایک ایک پتھر نکال رہا ہے۔ جی ہاں پڑھتے جلدی سے ہو جائے۔